Öyleyse örnek şahsiyetler, örnek şahsiyetler şart. Yoksa bu nasların maksutları, hedeflerinin anlaşılması zor. Ve bu yüzden Allahu Azze ve Celle devamlı ilim ehli Rabbani şahsiyetler yaratıyor. Devamlı yaratıyor. Niçin? İnsanlar benim gibi avamdan bir insan olarak nakilleri anlaması lazım. Hayatta tezahür edişini görmesi lazım. Evet. Ve İbnül Cevzi rahimallah bunu kastediyor. Örnek alınacak öyleyse en değerli insanlar kimler? İşte selefimiz. O zaman onların hayatlarını bileceğiz. Ve biz ilim ehlinin bizlere aktırdıkları mirasa baktığımız zaman Kur'an, sünnet ve selefin siyerini, haberlerini aktardıklarını görüyoruz. Mesela İbnül Cevzi'nin sıfatı saffesi var. Muhakkak ilim ehlinin ve ilim talebinin kütüphanesinde vardır. Hilyetül Evliya. Bunlar hep müsnettir, müsnet. Bu meseleyi hatta benim Mısır'daki hadisçi şeyhimle görüştüm. Dedi ki biz dedi Ebu Davud'un dedi Zühd kitabını tahkik ederken bu kitapları mecbur dirase etmek zorunda kaldık. Ve baktık ki hadislerin hepsi müsnet. Veya Siyer A'lamin Nubala İmam Zehebi'nin bunları nakletmişler. Ricallerin bu dine hadim olmuş insanların, Rabbani şahsiyetlerin hayatlarını ne yapmışlar? İnsanlara ne yapmışlar? Aktarmışlar. Bak bu insanlar böyleydi. Takvayı anlamak mı istiyorsun? Allah Resulü'nün hadisindeki muradı anlamak mı istiyorsun? Allah'ın yarattığı ehlullah'a bakın. Selefe bakın. Selefin ve imamların dostlar siyerlerini bilmek, dirase etmek bizlere birçok fayda sağlar. Bunlardan bir tanesi dostlar, kişi onların hayatlarını dirase ettiği zaman ne olur? Kendi kusurlarını ve ayıplarını anlar. Sıfat-ı Saffe'de İbn-i Cevzi'nin şöyle seleften birinden nakli geçer. Men nazara fi siyeri selefi عَرَفَ تَقْسِيرَهُ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ دَرَجَاتِ الرِّجَالِ Selefin siretlerine bakan kişi kendi kusurlarını ve ayıplarını ve de o ricallerden ne kadar geride olduğunu anlar. Yine kalbi ıslah eden amillerdendir. İbn-i Cevzi de buna işaret etmişti. Mesela Muhammed İbn Yunus der ki: "Ma ra'aytu lil kalbi enfa'a min zikri's salihin." Ben kalbe salihlerin zikrinden daha faydalı bir şey görmedim diyor. Kişi diğer bir faydası ise nefsini hakir görür, dolayısıyla kibirlenmez. İbnül Cevzi Telbis İblisi biliyorsunuz. Hatta Türkçe'de tercüme edilmiş. Orada der ki: "Ve men nazara fi siyeri's selefi min el ulema'il amilin istahqara nefsuhu felem yetekabbar." Selefin amir olan alimlerinin siretlerine bakan insan kendi nefsini hakir görür. Eksik görür. Çünkü mikyas sokaktaki avam değildir. Mikyas o devlerdir. Felem yetekabber ve kibirlenmez. Şeyh el-Albani rahimahullahı bir ilim meclisinde bir mukaddime yapıyor. Şeyh'i övüyor, asrımızın alimi işte budur, Allah övüyor. Şimdi Şeyh el-Albani selefi çok iyi biliyor. O Rabbani alimleri, ilimlerini, takvalarını, zühdlerini çok iyi biliyor. Ve diyor ki, ben diyor, ana tuvaylibul ilm. Ben ancak diyor küçük bir ilim talebesiyim diyor. İlim talebeciyim ben diyor. Albani herhalde bana kıyas etmiyor kendisini. Kime kıyas ediyor? Ricallere kıyas ediyor. O biliyor ki İmam Ahmet yanında anca talebe olabilirdi. O biliyor ki İbn-i Teymiye yanında anca bir talebe olabilirdi. Ve bu yüzden kendisinin ancak ufak bir ilim talebesi olduğunu söylüyor. İstahkara nefsehu felem yetekabbar. Kendi nefsini hakir görür ve kibirlenmez. Ahmet İbni Hanbel, ben diyor Sufyan İbni Uyeyne'nin şöyle dediğini işittim diyor. İnde zikri salihin tetenezzelur rahme. Salihler zikredildiği zaman rahmet iner. Salihler zikredildiği zaman rahmet iner. Bakın, Es-Safediyye adlı eserinde İbn-i Teymiyye rahimahullah ne diyor? لِهَذَا يُقَالْ Bu yüzden dendi ki, عِنَّ ذِكْرِ السَّالِح۪ينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ Salihler anıldığı zaman rahmet iner. بِمَا يَحْسُلُ فِي النَّفُوسِ مِنَ الْحَرَكَةِ اِلَى مَحَبَّةِ الْخَيْرِ وَالرَّغْبَةِ ف۪يهِ وَالْفَرَحِ بِهِ وَالسُّرُورِ وَالْلَذَّةِ Ne diyor? Bu yüzden şöyle denilmiştir diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. Es-Safediyye adlı eserinde. Salihler zikredildiği zaman rahmet iner. Çünkü der imam, nefislerde hayrı işlemeye hareket ve ona rağbet ve onunla mutluluk ve sevinç ve lezzet oluşur. Bir misal vereyim. Hasan el-Basri'yi biliyoruz hepimiz değil mi? Hasan el-Basri rahimahullah kendisi hakkında denir ki 120 tane sahabi görmüştü. Tabiinin büyüklerindendir. Ayşe anamız der ki onu gördüğümüzde o bize Allah'ı hatırlatan ve kelamı ise enbiyaların kelamına benzeyen bir insandır. Ayşe anamız şehadet ediyor. Hasan el-Basri tabiinden. Köle Hasan el-Basri'ye gelir. Çünkü köle biliyor Hasan el-Basri'ye gidip hacetini zikrettiği zaman Hasan el-Basri insanları etkiliyor. Sözleri tesir ediyor. Köle gidiyor. İmama diyor ki ey imam şu efendilere söyle de bizleri azat etsinler. Efendilere söyle de bizleri azat etsinler. Tabi aradan bayağı bir zaman geçiyor. İmam yok. Hutbede bu meseleyi zikretmiyor. Derken imam hutbeye günün birinde çıkıyor. Bayağı bir zaman sonra öyle bir hutbe irad ediyor ki oradaki bulunanlar o kadar etkileniyorlar ki kölesi olan kölesini azat ediyor, kölesi olmayan köle pazarına gidiyor, köle satın alıyor ve öyle azat ediyor. Tabii bu köle daha sonra geliyor diyor ki imam Allah razı olsun. Lakin niye geciktin? İşte mesele burada. Bizle onların arasındaki fark şimdi burada. Diyor ki ben sana söz verdiğimde benim kölem yoktu. Bu yüzden biraz rızık elde etmek zorundaydım. Rızık elde ettim, köle satın aldım, azat ettim ve ondan sonra çıktım. Bu yüzden geç kaldım. Bizlerin sözleri niçin yalama yapıyor? Onların sözleri niçin asırlar sonra dahi insanların hayat bulmalarını sağlıyor. Allahu Azze ve Celle onların fiilleri ve sözleriyle ne yapıyor? İnsanların kalplerinin canlanmasına sebep oluyor. Değerli dostlar, İnde zikri salihin tenzilur rahme. Salihler zikredildikleri zaman rahmet iner. Nasıl olmasın ki? Kıyas ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kendinize hakir görüyorsunuz. Ya diyorsunuz ben de kendimi bir şey zannediyordum. Allah bunu istiyor. Zaten kendini hakir görmeni istiyor. Ya Rabbi diyorsun beni affet ben. İşte tamam bak rahmet ediyor işte. Seni böyle düşündürüyor ya. Sen böyle düşünüyorsun ya. Mesele de budur zaten. Maksud budur. Nerede kalmıştık dostlar? Nerede kalmıştık? Dünya hayatında Allah'la beraber olan insan için hüzün yoktur. Ahirette öyleyse dünya hayatında akıl sahibi insan ne için mücadele etmesi lazım? Bu kalbi elde etmek için değil mi? Biz üzülüyoruz değil mi? Bazı dünyalıklar bizi terk ediyor. Bazı musibetler geliyor. Ya musibet anında mutlu huzurlu mu olunurmuş? Bu büyük bir servet, büyük bir zenginlik. Bunu hepimiz elde edebiliriz. Hepimiz elde edebiliriz. Bunun için çalışmak gerekiyor. Zaten ancak bu kalp zaten dostlar, ancak bu kalp kişiye ahirette fayda sağlıyor. Bir hesap günü var dostlar. Rabbin huzurunda tek başına durma anı var. O an yakındır dostlar. Sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dostlar şöyle buyuruyor. Buhari Müslim'de geçiyor. مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ Sizden hiçbiri olmasın ki muhakkak Allah onunla aralarında tercüman olmadan konuşacaktır. Yani Rabbin sana direkt hitap edecek. Öyle bir gün var. Rabbinin huzuruna tek başına çıkacaksın. فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ Kişi sağ tarafına bakacak. فَلَا يَرَا اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ Amellerinden takdim ettiğinden başkasını göremeyecek. وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَا اِلَّا مَا قَدَّمَ Sol tarafına bakacak. Ancak takdim, dünyadayken takdim ettiğinden başkasını göremeyecek. Ve daha sonra önüne verecek. فَلَا يَرَا اِلَّا النَّارِ تِلْقَاءَ وَجْهِ Karşısında ateşi bulacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor bunun akabinde. فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَهِ Yarım bir hurmayla dahi olsa ateşten sakının. O gün ona da ihtiyacın var. Ona ihtiyacın var. Yarım bir hurma. Öyle bir gün geliyor dostlar. O gün size ancak bu kalp fayda sağlayacak. En değerli hazineniz, Allah'a en kıymetli hüccetiniz, dünyada elde etmiş olduğunuz bu selim kalp, temiz kalp olacak. Ne diyor Rabbimiz? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün kişiye ne mal ne de evlatlar fayda sağlayacak. O gün ancak Rabbinin huzuruna selim bir kalple gelen fayda bulacak. Öyleyse akıl sahibi insan ne yapması gerekir dostlar bu dünya hayatında? Neyin mücadelesine girmesi gerekir? Neyi elde etmesi gerekir? O selim kalbi. Allah'a yönelmiş olan o berrak ve temiz kalbi elde etmek için uğraşması gerekir. Akıl sahibinin en karlı kazancı bu dünyada budur dostlar. Değerli dostlar, maalesef dünya süsü bizleri temiz bir kalbi elde etmekten alıkoymuşlar. Bizler dünyanın peşine düşmüşüz ve ahireti unutmuşuz. Hakikatleri unutmuşuz, gaflet halindeyiz. Dünyaya dalmışız, dünyalıklara dalmışız ve asıl değer, asıl bizlere fayda sağlayacak olan değerleri unutmuşuz. Bakın, dünyayı ve içindekileri yaratan Allahu Azze ve Celle dünyayı bizlere şöyle tasvir ediyor. Yaratan bizlere dünyayı, yarattığı dünyayı şöyle tasvir ediyor. اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra da çerçöp olur. Dünya budur. Bunun akabinde Allah bir hakikati beyan ediyor ve buna dikkat çekiyor. Ahirette ise çetin bir azap. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Kulum sen seç. Dünya budur. Bunun akabinde ise ya azap vardır ya mağfiret vardır. Seçim sana. Ve bunu te'kiden Allahu Azze ve Celle şöyle devam ediyor. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Öyleyse dostlar, akıl sahibi insan ne için mücadele etmesi gerekir? Neyi çoğaltması gerekir? Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. Şimdi ticaretimiz var, işimiz, gücümüz var. Bırakalım mı bunları? Hayır, kastım bu değildi zaten. Bu ayetten de Allah'ın kastı bu değil zaten. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ı biliyoruz değil mi? Cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden bir tanesidir. Hani Bukhari'de o hadis geçer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhacirle ensarı kardeş kılar. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh kimle kardeş kılınır? Sa'd İbn Rabi' el-Ensari radıyallahu anh. O der ki benim mallarım var ve eşlerim var. Malımın yarısı senin olsun. Eşlerimin birisini boşayayım onunla evlen. Ne der bu sahabi? Abdurrahman İbni Avf. Sen bana der çarşının yolunu göster. Ve çarşıya gider, ticaret yapar ve zengin olur. Günün birinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine rastlar. Safran kokusu vardır üzerinde. Der ki ey Abdurrahman bu neyin nesidir? Koku saçıyor senden. Der ki ey Allah'ın Resulü Ensardan bir kadınla evlendim. Yani sahabi biraz işte bu sefer evlenince koku durma. O yüzden eve gittiğinizde kokuyla gidin. Eve gittiğimiz zaman nedir dostlar? Güzel kokunalım eşlerimize. Sahabi bu konuda örnektir bize. Belki bekar dikkat etmeyebilir. Abdurrahman İbni Avf demek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilgisini çekti. Abdurrahman nedir bu halin? Koku var. Evet. Abdurrahman İbni Avf. Allah kendisini dostlar ticaret için adeta yaratmıştı. Ve bizim anladığımız manada zengin değildi. Belki bugünümüz için konuşuyorum bir milyarderdi. Diyeceksiniz nasıl? Bakın İbn Hacer el-Eskalani rahimahullah el-isabetu fi temyizi hani neydi? Es-sahabe. El-isabe adlı eserinde senediyle şu zikredeceklerimi aktarır. Der ki Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an Allah Resulü hayattayken malının yarısını infak etmişti. Daha sonra 40 bin dinar infak etti. Buna müteakiben 500 tane at ve 500 tane dişi deve Allah yolunda infak etmişti. Ve bütün hayatı boyunca 30 bin tane köle azat etti. 30 bin! Ben hemen biliyorsunuz hepimizin odasında artık bir müftü var. Google müftüsü. Hemen baktım. Dedim ki acaba bir at kaç euro? Merak ettim. Hemen böyle bir araştırma yaptım. Bir site buldum. Atların fiyatlarını veriyor. Ama öyle yarış atı, koşu atı, belirli atlar değil. Orta direkt at. Diyor ki 1000 eurodan 20 bin euro arası. Yani 2000'den 40 bin Türk lirası mı diyoruz biz? Türk lirası. Hadi diyelim ki bunun ortasını alalım. 10 bin olsun. Hadi Abdurrahman İbni Avf'ın efendime söyleyeyim radıyallahu anh'ın infak ettiği o 500 at orta direk bir şey olsun. Ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz dostlar? 5 milyon euro, 10 milyon Türk lirası. Sadece ata infak. Deve daha pahalı. 30 bin deniyor köle. Ya bu nedir? Bu adam milyarder. Milyarder, milyarder bu sahabi. Ama onunla birlikte cennetle müjdelenmiş bir sahabi. Niçin dostlar? Niçin? Çünkü o zenginliğini Allah yolunda infak için kullanıyordu. Ve hiçbir gazve yoktur ki Abdurrahman orada hazır bulunmasın radıyallahu anh. Allah Resulü ile bütün cihatlara iştirak etmiştir. Peki mesele nedir öyleyse? Mesele senin hayatında Allah'ın rızası merkez ise zengin ol. Ama uzun sakallı, cebinde akrep olan zenginlerden olma. Munfik zengin ol. Bugün görüyoruz adam çok zengin. Durumu hali vakti yerinde. Bir şey toplanıyor. Cebinde adeta akrep var. Elini soksa cebine sokacak. Böyle davranıyor. Biz böyle zenginleri istemiyoruz. Bizler Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ı bizlere hatırlatacak zenginler istiyoruz. Onlar infak ettiler. Allah onlara daha fazla verdi. Çünkü ticareti kimle yaptı bu sahabi? Allah'la yaptı. Allah'la ticaret yapan insan hiçbir zaman iflas etmez. Anladık değil mi burayı? Yani selim kalp sahibi olmak, zengin olmak bunları cem edebiliriz. Ama sizin hayatınızda merkez Allah'ın rızası olsun. O zaman istediğiniz kadar zengin olun. İstediğiniz kadar zengin olun. Sahabe de zaten tüccardı. Bizler zannediyor muyuz ki sahabeler, efendime söyleyeyim, bunların hepsi alimdi, devamlı kitap okuyordu, ezberliyordu. Hayır, vallahi öyle değil. Şöyle bir sahabe devrine gidelim, bir analiz yapalım sizlerle. Dostlar, kaç tane sahabi hadis naklinde bulunmuştur? Önce şu soruya cevap bulalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde kaç tane sahabi vardı? 100 bin küsür değil mi? 100 bin küsür sahabi olduğu söylenir. Hadis naklinde bulunan sahabelerin adedi kaçtı? En fazla denir ki 1300. Bu 1300 tane sahabinin bini zaten en fazla 2 tane hadis nakletmiş. Yani ciddi manada hadis ilmiyle uğraşmamışlar. Kaldı 300 tane. 300 tane o 100 bin küsür sahabiden 300 tane. Bu 300 tane hadis naklinde bulunan sahabelerden 7 tanesi dostlar binin üzerinde hadis nakletmişler. 7 tane sadece binin üzerinde hadis nakletmişler. 4 tanesi bu 300'den 7'si binin üzerinde ve bunlara ise mukfirun denir. Fazlaca rivayet edenler yani binin üzerinde naklettikleri için. 4 tane sahabi 500'ün üzerinde. 27 tane sahabi de 100'ün üzerinde hadis nakletmiş. Diğerleri 100'ün aşağısında. Ciddi manada bütün meşgalesi hadis nakli olan sahabeler kaç tane dostlar? Parmakla sayılacak kadar. Bu 7 tane sahabi, bunları bir tanıyalım. Kim bunlar? İsimler bizim için önemli. Bunların başlarında kim geliyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor. Kaç hadisle? 5375 hadis nakletmiş bu celil sahabi. Onun mutakiben kim geliyor? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Kaç hadisle? 2630. 2630 hadisle. Onun mutakiben kim geliyor? Hayır. Enes İbni Malik radıyallahu anh. Kaç hadiste? Kaç? 2286. 2286. Onun mütakiben kim geliyor? Ayşe anamız radıyallahu anha. Kaç hadisle? 2210. Onun mütakiben kim geliyor? Ayşe anamızı mütakiben? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Kaç hadiste? 69 doğumlu olanınız var mı aranızda? Kim? O zaman sen hiç unutmazsın. 1969 tane hadis nakletmiş. Abdullah İbni Abbas deyince 1969. Evet. Onu mu takiben? Cabir. Cabir İbni Abdillah. Kaç tane? 1540. Onu mu takiben? Son. Hadi bunu bilenin alnını öpeceğim. Allah razı olsun. Gel alnını öpeyim. Şimdi bunlar dostlar, bunlara muksirun denmiş. Bunlar binin üzerinde hadis nakletmişler. Binin üzerinde hadis naklettikleri için. Şimdi bir de sahabe arasında fetva ile meşhur olan sahabelere bakalım. Yani müştehit sahabiler. Şimdi bir nakledenler var ama bu nakledenlerin hepsi fetvayla iştigal etmemiş. Hüküm istinbatında bulunmamışlar. Sadece nakletmişler. Şimdi müftü sahabelere bakalım. Bunlar denir ki dostlar en fazla 150 tane. Bakın 100 bin küsürden bahsediyoruz biz. Parmakla sayacak hadis naklinde bulunan sahabi var. Peki sahabenin fukahası. Denir ki en fazla 150 tane. Bu 150 taneden 7'si fazlaca fetva vermişler ve bunların her birinin fetvaları toplansa kalın bir cilt olduğu nakledilir. İbn Hacer yine El İsabe'de İbn Hazım'dan bunu nakleder. Yani 7 tane sahabi, Allah hepsine razı olsun, 7 tane sahabi, bunların hepsinin fetva, her birinin fetvası kalın bir cilt eder. Daha sonra orta yollu fetvada bulunanlar var. Bunlar 20 tane. Diğerleri ise artık 120 tane takriben. Onların bütün fetvalarını toplasanız anca bir cilt eder. Anca bir cilt eder. Şimdi 3 kategori. Fukaha sahabe, fetva veren. Bunların ilkleri fazlaca veren. Bunlar da 7 tane. Kim bunlar? İbn Abbas. En fazla fetva veren sahabe arasında İbn Abbas. Çok ilginç. İbn Abbas'ı bir de Muksirun arasında da gördük. En fazla hadis nakleder. Demek ki kendisi hem muhaddis hem fakihti. Radıyallahu anhum. Radıyallahu anh. Peki daha sonra kim geliyor? Ayşe anamız var. Şimdi bir bakalım. Bir. Abdullah İbn Abbas dedik. Kolay olsun diye biz Abdullah'lardan devam edelim. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mes'ud. Öyleyse 3 tane Abdullah ve Abadile. 3 tane Abdullah. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mes'ud. Tamam. Daha sonra Ömer, Abdullah İbni Ömer'in babası Ömer. Daha sonra Ali ve bir tane daha var. Zeyd İbni Sabit. Bunlar sahabe arasında en fazla fetva veren sahabiler. Tabi bunları niye zikrettik? Ben bir yere varmak istiyorum. Dostlar, sahabe arasında ciddi manada ulema olan, muhaddis olan, fakih olan sahabeler parmakla zikredilecek kadar. İsimleri de biliniyor. Peki dostlar, Allah diyor ki radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Şimdi bizim selefilerde genelde şu var. Herkes alim olacak. Alim olmadın mı zaten eksiksin. Şimdi biz bakıyoruz ki sahabe arasında ulema dediğimiz alim tabakası parmakla sayılacak kadar çoğu ne yapıyordu? Bunların çoğu Allah onlardan razı olduğunu söylüyor. Onları övüyor. Ne yapıyordu dostlar bunlar? Birçok ticaretle uğraşıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkında konuşur bazıları. Ya derler, biz işitmediğimiz hadisleri bundan işitiyoruz. O da alınmış ki, der ki radıyallahu anh, bu kardeşiniz hakkında böyle böyle diyorlar. Halbuki benim ensar kardeşlerim ziraatla meşguller iken, muhacir kardeşlerim çarşıda ticaretle meşguller iken bu kardeşiniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanında karın tokluğuna bulunuyordu. Hatta Ayşe anamız da diyor ya bizim işittiklerimizi sen de işittin. Sen yeni şeyler getiriyorsun. Ey anacığım diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ey anacığım sen aynanın karşısında sürmeyle meşgulken diyor ben Allah Resulü'nün yanındaydım. Ebu Hureyre radıyallahu anh böyleydi. Sahabenin birçoğu ne yapıyordu? Ticaretle tacir insanlardı bunlar. Ticaretle uğraşıyorlardı. Cihatla uğraşıyorlardı. Halid İbni Velid radıyallahu anh ne diyor? Bunlar yine El-İsabe'de geçiyor İbn Hacer'in. Diyor ki beni diyor Kur'an'ın birçok tarafını öğrenmeden diyor Allah yolunda cihat alıkoydu diyor. Cihattan dolayı Kur'an'ın birçok tarafını öğrenmeyi ne yapmış? Elde edememiş, başaramamış. Bazı sahabeler mesela bakın Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü ilk Müslüman olan ama mukfirun arasında hadis naklinde bulunan sahabeler arasında göremiyoruz. Devletle, devlet işleriyle uğraşmış. Devlet işleri vardı, he? Hilafet meseleleri vardı. Bazı sahabeler cihat etmiş, çoğu ziraatla uğraşmış, birçoğu ticaretle uğraşmış. Ama bunların hepsinden de Allah razı olmuş. Mesele budur. Mesele budur. Şimdi şöyle bir olay var. Bizim aramızda hep devamlı alim, bir genç görüyoruz. Acaba bu genç yeterli mi? Acaba bu gencin kapasitesi buna yeter mi? Acaba bu gençte başka cevher var mı? Demeden al hemen seni gönderiyoruz okumaya. Bir bakıyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz. Çocuk da yılları geçiyor. Şimdi önce doğru yönlendirmek gerekir. Allah Azze ve Celle her kulunda, her müminde güzel bir cevher yaratmış. Sahabede bunu görüyoruz. Kimisi alim olmuş. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor? Allah yine naklediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günün birinde ne yapıyor? Ganimet taksimatında bulunuyor. Ebu Hureyre diyor ki sen diyor istemez misin diyor sana da diyor kardeşlerine verdiğim gibi vereyim. Ey Allah'ın Resulü diyor sen benim ne istediğimi biliyorsun diyor. Allah'ın sana vermiş olduğu ilimden bana ver. Ben bundan başkasını istemiyorum diyor. Radıyallahu anh. Aynı zamanda ezberi çok kuvvetli. Ezberi çok kuvvetli. Mervan döneminde Mervan bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın saraya davet ediyor. Arkasına da birisini yerleştiriyor. Tabii Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı görmüyor. Bu başlıyor Ebu Hureyre ezberinden söylüyor. Bu arkadaki de Mervan'ın görevlendirdiği ise hadisleri teker teker yazıyor. Teker teker yazıyor. Daha sonra gidiyor. Aradan bir sene sonra yine davet ediyor saraya Mervan. Bu sefer diyor ki yine hadis naklet. Ebu Hureyre ezberindekileri yine naklediyor. Bu sefer de Mervan'ın görevlendirdiği o katip yazmış olduğu evraklardan takip ediyor. Diyor ki vallahi bir kelimenin dahi yerini değiştirmedi. Tabii bunu da neye borçlu dostlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına da borçlu. Allah Resulü ama hafızası var, daha iştiyakı var hadise. Ve biliyor ki hafıza, güçlü hafızaya muhtacım. Daha fazla istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor ve hafızasından şikayette bulunur, hıfzından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki elbiseni diyor, ser diyor. Elbiseni çıkart, ser önüme diyor. Ve Allah Resulü başlıyor konuşmaya. Konuştuktan sonra diyor ki topla elbiseyi diyor. Bu da elbisesini alıyor, giyiyor. Ve Ebu Hureyre diyor ki vallahi diyor. Bu olaydan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkan hiçbir sözü unutmadım diyor. Hiçbir sözü unutmadım. Ve Ebu Hureyre ayrıyeten bakın sadece hadisi ezberlemek değil. Müracaa da istiyor. Müracaa tekrar da sabır istiyor. Ne diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh? Ben diyor gecemi üçe bölürdüm diyor. Birinde namaz, ilk kısmında namaz kılar, ikinci kısmında uyur, üçüncü kısmında ise diyor, Allah Resulü'nün hadislerini müzakere ederdim diyor. Ha, bu nedir? Şimdi Allah adeta Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı bunun için yaratmış. Bu meleke var, bu cevher var. O cevheri de bunun için kullanmış. Allahu Azze ve Celle'ye ulaşma yolu ise bu yol, ilim yolu. Ama herkese Allah bu cevherle yaratmamış. Halid İbni Velid seyfun min suyufillah. Allah Resulü söylüyor. Halid diyor Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Ama o böyle ilimle iştigal edememiş radıyallahu anh. Allah da onu nerede kullanmış? Cihat alanında kullanmış. Niye? Onun melekesi oydu. Abdurrahman İbni Avf tacirdi. Çok zengin oldu. Ama Allah yolunda infak etti. Munfikler olmasa davet durur. Sahabenin birçoğu işte siyasetle uğraşıyorlardı, valilikle uğraşıyorlardı, ticaret. Allah bunların hepsinden razı oldu. O zaman mesele nedir? Her mümin içindeki cevheri keşfetmesi lazım. Büyüklere düşen görevler var. Gençlere bakın. Ya belki bu genç güzel bir mühendis olabilir. Belki bu genç bir tabip, doktor olabilir. Belki bir siyaset uzmanı olabilir. Belki efendime söyleyeyim bir alanda mutakassız bir illa ahiretle değil belki adam kimyacı olabilir. Toplumda saygın konuma gelir. Ve Allah'a da o yönden yaklaşır. Mesela Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dinine hizmetçi olmak değil mi? Kimi de ilimle uğraş. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç sanki hiç acaba de bu sadece ilime yönlendirme. Ya bak gençlerde belki cevher vardır. Adam okusun. Bazı cemaatlere diyoruz ki ya bu adamlar devleti ele geçirdiler. Siyasetle değil, particilik yaparak da değil. Adam yetiştirdi bu insanlar. Ne yaptı bu insanlar? Doktor yetiştirdiler, avukat, öğretmenler yetiştirdiler, belletmenler yetiştirdiler. Biz de her mecliste oturup bunları konuşuyoruz. Ya bak bu adamlar ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın siretini bilenler göreceklerdir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını cevherlerine göre yönlendirdi. Niye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cafer İbni Ebi Talib'i gönderdi. Habeşistan'a başka bir sahabi göndermedi. Çünkü Cafer radıyallahu anh ikna gücü olan beliğ bir insandı. O göreve o layıktı. Medine'ye kimi gönderdi davetçi olarak? Mus'ab bin Umeyr. Niye başkası değil? Çünkü davetçi yapısı Mus'ab'da vardı. Hikmetliydi, sabırlıydı, güzel sözlüydü, yumuşak huyluydu. Davet için bu gider. Allah Resulü onu görevlendirdi. Ve düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte krallara belirli elçiler hep seçilmiş bunlar. Hep seçilmiş insanlar. Evet hepimizin ortak noktası nedir? Ne olması lazım? Farz-ı ayın ilimlerde hepimiz birbirimize eşit olmamız lazım. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur bunları delilleriyle bileceğiz. Hacca nasıl gidilir, menasikler nedir bunları bileceğiz. Ama farz-ı kifaya ilimlerde ilim talebi göndereceğiz ya. Gençlere bakalım. O gencin hayatını yapmayalım boşuna. Adam gidiyor okuyor. Yıllarca okuyor. Sen bir şey bekliyorsun. Davet olarak bir şey bekliyorsun. Adam tacir oluyor. Niye olmuyorsun? Ya abi ne bileyim diyor. Ben diyor olmaz benden. Yahu sen yıllarca emek harcadın. Hem davete zarar hem kendine zarar. Yazık. O çocuk belki sen onu daha güzel yönlendirseydin davetine kazandırırdı. Neyle? İnfakla.